الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. سورة الملك مکی سورت تے پس د سورۃ طور او مکی د الحاقین نازل شوی دے. نزول کی واویا او ترتیب کی وشپیت دے. دی سورت تا سورۃ تبارکام وی، سورۃ المانعہ. سورۃ المانعہ مرتوی، سورۃ الواقعہ مرتوی، سورۃ المجادلہ مرتوی، منجیہ موی. ملک ورت زکوی اول آیات کی بیدیہ الملک راغلے، او تبارک و توی تبارک الذی پاول کی لفظی تبارک راغلے. مانع ورتوی پدی وجہ دا خپل لستون کې منکی د عذاب قبر نه، واقع بچ کوون کې نه بچکی د عذاب قبر نه، او مجادله دا د خپل ویون کې د پاره د قیامت پر ورځ سفارش پکې، بحث پکې. مجادله د جدال نه دی، جدال بحث جګړې ته وی. او منجیا خلاصون کې ته وی، نو دا خپل ویون کې خلاصی د عذاب قبر نه. په دې کې دیرش آیتونه دي، دو رکوعات دي، او د دې ځای نه د څلورمې حصې اتم باب دی. په دې کې به شپږ سورتونه وي، یو سورۃ ملک، او دویم قلم، دریم حاقه، څلورم معارج، او پنځم نوح، شپږم جن. په دې شپږ سورتونو کې رد په شرک بالبرکت، او تخویب یره د پاره د منکرینو چې څوک د الله د برکت نه انکار کوي او د هغې نسبت غیر ته کوي. د مخکې سورت سے مناسبت داسې دی، په مخکې سورت کې بیان د هغه خبرو چې د هغې تعلق د کور سره و، او د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کومه حقوق یې د هغې بیان و، چې هغې ته حقوق د زوجیت وایي. نو دې صورت کې د الله حقوق ذکر کوي، بیان د حقوق الله کوي. داسې مخکې ترغیب و اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو اوس ترغیب توحید ته ورکوي. دا دو خبرې یو ځای شي نو هله انسان کامیابیږي. لا اله الا الله توحید دے، محمد رسول الله دا اطاعت دا رسول دے. مخکی دا اور بیانو شو دا جانم، نوز پترقی سا دا غین بیان کئی. مخکی داوی چی اور بانی ملائک تی و اغدیر سخت دی، دا طبیعتونونا دا خویونونا طاقتون پا اعتبار سرا، نوز دا غی نم اخدی چی دا خلقونا بیاغو تپوس هم کئی خزنتوها. د صورت دعوا او مقصد اغرد د شرک په برکت ته. اول آیت کې رضی تبارک الذی بیده الملک، او د الله په توحید باندې یولس عقلی دلایل ذکر کړي. چنانچه صورت کې اول هم دغه دعوا ده، او بیا په دغه باندې یولس دلایل ذکر کړي. او دې یو قسم ترد دی په هغه چا باندې شاغا دی یو لسمی زوان پنوم بانی نظر نیاز کئی اللہ وی دبل چا پنوم با یو لسم نور که یو لسم ورکه و کدو لسم ورکه انداد اللہ پنوم ورکه نری صورت فضائلم راغل لی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ همان روایت تے امام ترمذی نقل کڑے دے اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وسړیو هغه په یوزه کې خیمه وهلی و هغه ته پته نه و چې دې ځای کې قبر ده نو په ځای کې د یو انسان आवाज هغه اورېدو چې هغه د سورتی ملک د ابتدا نه تر انتها پورې وي چې کله هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان وکړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غاغ عملو چاہیل اللہ پاک کیو شکل ورکڑے ہو او دا صورت منکون کے دے خلاصون کے دے چلوستی دل رد عذاب قبر نا منکون کے دے او خلاصون کے دے چلوستی دل رد عذاب قبر نا او دا عبداللہ ابن عباس زمان بل روایت ہم دے نبی علیہ السلام فرمایل دی وددت انها فی قلب کل مؤمنین زما دا ارمان دے چې دا هر مسلمان پزړه کې وي یعنی هر مسلمان دا یاد کی او دا ابو هريره زاهون روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل دی قران کریم کې او سورت ته او دا غي درش آیاتونه دي او دا سفارش کوي دی او سړی د پاره تر دې چې هغه وباسي د اور نه پورز د قیامت کې او داخل به کې غذر په جنت کې واغ صورت دار چې تبارک الذی بیده الملک هو علی کل شیء قدیر. سورت الف لام میم سجده کې موږ تفصیل کړو چې دا دو سورتونه الف لام میم سجده او دا سورت الملک د دې اهتمام چې څوک کوي نو اللہ پاک باغ د عذاب قبر نه ساتی او اهتمام دغه دانې چې هر شپه دا وي او هر سو کې وي د دې نه چې سب د جمعې په شپه وي او امام سب به وي لکه مخکې دا هم یو جهالت و چې کله یو کری کې به امام نه وو نه په امام باندې چې کم شرطونه وو نو بدعات به په شرط کول نه وو به دا وي چې موږ ته د جمعې په شپه باندې تبارک الذی وي دبارک لذی صرف د جمعې د شپې د پاره ویازی نه ده دا د هر شپې د پاره ده او ویازی دا نه چې امام به وی او نور ورته وکړو دی بلکې هر انسان به په خپل خلا جدا جدا وي او دا سي نور شرطونه به د بدعات لګول چې د سنتونو پس درې ځله دعا کې او هیله د اسقات بکې زمونږ مړی بلم به او مونږ به تعالی زکات درکو زکات به امامتی کې سرسایه به امامتی کې او په ګړو به امامتی کې دې طریقې سوادا ټول خرافات او غلطی طریقې نصورت کې بیان د حقوق الله دې او توحید په مسله یولس دلایل. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والے اغزاد برکت په معنی د خیر رازی چه دیر خیر اچون کې دی هغه ذات بیدیه الملک چې دا پلاس کی بادشاہی دا او اختیار دی و هو او دغه الله پاک علی کل شیء قدیر په عرش قدرت لرون کې دی الذی هغه ذات خلق الموتا چې پیدا کړی دی مرگ والحیات او ژوند لیبلوکم چې امتحانو کې بتاسو ایوکم چې کمیو فتاسو کې احسنو خری عملا په عمل کې وهو العزيز الغفور او دغه الله پاک بخون کې غالب او بخون کې دی تبارک معنا بعضی کوي تکبر چل لوی ذات دی بعضی معنی کوي تقدس اچ پاک او بعضی معنی کوي تعال او چت دی بعضی معنی کوي تعظم د عظمت او د لوی خاوند دی بیا دې خبره باندې ځان پیو کول پکار دی چې یو برکت اچون کې دی، نو برکت اچون کې په هر سیز کې الله دی، د الله نه سوا بل څوک برکت اچون کې نشته. نو داسې الفاظ دا مناسب نه دي چې خلک وایي دستا په برکت کار وشو. قرآن کریم کې دا د برکت مسله په مختلفو سورتونو کې ذکر شو ده، سورت اعراب کې دوزه، سورت هود کې دوزه، سوره فرقان کې درې کرتا، او سوره فاطر کې یو ځل، زخرف کې یو ځل، رحمان کې یو ځل. آداب مختلفو طریقو سره ذکر شو ده. یو هغه شیونه دي چې الله پاک پای کې برکت اچولې ده، هغه یو له شیونه قرآن کریم ذکر کړل دي چې پاک الله برکت اچولې ده. پاک یو قرآن دی چې الله پاک برکت اچولې ده، او د خیر کتاب ده. سورت انعام کې ذکر دي، دویم کعبه ده چې دې کې الله برکت اچولې ده. سورت آل عمران کې دي، دریم انبیاء دي چې الله پاک برکت اچولې، سورې صافات او نمل کې راځي. سلورم نزول او منزل چې کوم شی نازل شوی یا نازلیږي، پاک الله برکت اچي، سورې مومنون کې راځي. او پینزم د اسمان وبدي چې الله پاک برکت اچولې، باران چې باران وب برکتی وي، دا غي د وژنه چې کوم خیر راځي نور وب کې داسې نه وي، سورې قاب کې دي. او شپږم ونه کې الله برکت اچولې، سورۃ النور کې ده. اوم هغه بقاو په غزه کې الله برکت اچولې، کمزه کې چې موسی علیہ السلام ته نبوت ورکړې شو، سورۃ قصص کې ده. او اتم سلام کې الله برکت اچولې، سورۃ النور کې راځي. او نهم شپا اللہ برکتی کرلا، لیلت القدر او لیلت المبارکہ، سوری دخان کی رزی. او لسم غرونو کی اللہ برکت اچولے، حامیم سجدہ کی رزی. او یو لسم مقدس زمکا بارکنا حول چلا داغین چاپیر برکت اچولے، عراب انبیاء کی رزی. می استعمال نا برکت قرآن کریم کی پا دو طریقی سر دے، یو پا دی طریقی سر برکت اچون کې مدی نسبت با الله ته کیږي، او الله ایزان ته کوي. چنانچه قرآن کې چې څومره راځي، نو بارکنا حوله، تبارک الله، تبارک الذی بیده الملک، داسې نسبت بل چاته نه دی جایز. او دویم په دې طریقې سره چې پاکي برکت اچولې شوی وي، نو دغه نسبت مخلوق تم شوی دی، لکه مخکې ذکر شو چې الله قرآن کې برکت اچولې، ځمکه کې اچولې. برکت تقریبا دو دیرش کرته قرآن کې ذکر شوی دی. لغت په اعتبار سره دې معنی ثبوت ته او لزوم، او په اصطلاح کې بقا او ثبات، همیشواله سره د زیادت نه. او بعضی معنی کوي کثرت الآثار الفاضله، اگر آثار بہتر چغ زیات وی، چا یو شی زیاتی دلی، دا یو سیز چی زیاتی، نو دا اللہ زیاتی. لیکن دا چا عمر اللہ سوا کی پا دی مانا، چی دا اگر لس کالی خو پلس کالی کی دا اگر نا دمر کاروشی، چی پسل کالی کی اغز نشی کولی بلسو. یا یو دیرین دے استا خیال دادے، چې په دې ډیری کې به پنځه منه دانې وي، او چې ته پیمانه کې نو هغه لس منه ته ورسیږي، نو داسې زیادت اچونکي الله دې بل څوک نشي کولی. د وجنه صاحب د مدارک امام نصفي صاحب ویو چې دا کلمه د تعظیم د لا ينبغي الا لله تعالی خاصت، د الله نه سوا د بل چا د پاره دې استعمال نه دی مناسب او نه دی جایز. دلایلو کې الله دا وی خلق الموت، چې الله مرګ پیدا کړي او ژوند پیدا کړي. مرګ څه ته وایي؟ بعضی معنی کوي چې دا د ژوند ختمېدلو ته وایي، خو صحیح معنی هغه ده چې روح المانی سیب کړلا چې دا مرګ یو صفت وجودی دی چې دا د ژوند خلاف عدم محض خالص عدم نه دی او نه خالص پنا ده بلکې دا عبارت ته د جدا کېدلو د تعلق د روح نه د بدن سره چې د روح کم تعلق د بدن سره وي نو دغه تعلق جدا شي جدا کېدل د تعلق د روح د بدن نه نو الله پاک مرگ پیدا کړو د یو وجودی سیز دی چې هغه روح د بدن نه جدا کړی دی او الله ژوند پیدا کړی چې په بدن کې روح اچي بیا د دې حکمت ذکر کړو لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله یې مرگ ژوند می دی له پیدا کړی یو وخت کې انسان ژوند دی وی بیا په مرگ راځي چې الله امتحان کې پتا سو چې کم یو پتا سو کې به تر عمل کوي قرآن کریم کې زیات چې راځي دا احسن عمل مطالبه راځي چې تاسو ښه عمل کوئ د زیات عمل مطالبه نه ده شو او احسن عمل هم هغه دی چې په هغه کې دوه خبرې وي یو په کې اخلاص وي او دویم طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم چنانچې فضیل ابن عیاض هم وایي چې خالص هغه دی چې د الله د پاره وي او اسوب هغه دی چې په طریقه د سنت باندې وي بعضی معنی کوي احسن عمل ازهد فی الدنیا چې انسان په دنیا کې څومره بې رغبتی کوي او بعضی معنی کوي چې کم یو په تاسو کې د مرګ زیات یا د اون کې دی او ښه تیاری کوونکی دی د پاره د ما بعد الموت د من نه وروسته چې کم سره ځي او ډیر زیات یره د پده کې احسن عمل دا معنی کړل او یاده چې الله ستاسو سره معامله کوي په شان د معاملې د هغه کس چې هغه امتحان اخلي نو الله په بنده باندې امتحان کوي په مرګ د هغه چا چې هغه د خوښي چې الله یې مړ کړي نو امتحان دی چې دی صبر کوي او که نه کوي او یا د هغه په ژوند باندې چې دی شکر وباسي که نه وباسي حدیث ته قطاده کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله پاک انسان لره په مرگ باندې عجز کوي او دنیا یې ګرځولې دی کور د ژوند بیا کور د مرگ او آخرت یې ګرځولې کور د بدلی او د جزا بیا کور د بقا چې ختمیږي نه او د ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وو کدری کارونه نه وي نو انسان اړو سرخ کته کوونه دا به په پورته روانو په دې کې به تکبرو یو غریبي دا یره نه وي نو دا چرته هم سر نخ کته کو او دویم بیمارتیا چې که په ده بیمارتیا نه راتلی نو د سر نخ کته کو او دریم مرګ دا مرګ چې دی دنیا د ژوند ته چې انسان سوچو کې نو دا هم د انسان د پاره یو نعمت دی په دې وجه باندې بعض روایتو کې راځي چې الموت تحفة المؤمن دا مرګ د مؤمن د پاره یو تحفه ده هغه هم د دې وجې نه چې انسان بوډا کېږي او بوډا شي او بوډا شي او بیا داسې حد ته ورسېږي چې هغه خپل خدمت نشي کولی او په خلقو باندې بوجي نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا تحفه شوه چې داسې حالت نه ته بچ کړي چا بوج نه شوي همدغه وجه وه چې نبی علیه السلام پناه غوښتل وه د ارزل العمر نه چې الله ما داسې عمر ته مه رسې چې هغه ارزل العمر یو ارزل العمر هم هغې ته وایي چې انسان بیا څه وایي په هغې نه پوهېږي او دی په خلقو بوج شي ځکه ډېر خلک داسې چې هغه بوډاوالي کې داسې حد ته ورسي او بیا هغه داسې کارونه کوي چې هغه د خپلو بچو دپاره او د خپلو متعلقینو دپاره یو بوجی لوڑی بیا غام دا کوشش کوي چې الله ایمان سلامت کې او داسې وکړي داسې دا ولی ځکه چې انسان په دنیا کې خو همیشه دی نه دی خامخا یو زوب کمزورتیا ته رسي نو مرګ د ده لپاره یو تحفه شو او د مؤمن دپاره خو بیا په دې تحفه ده چې دنیا د مؤمن د پاره جیلخانه ده او د دغه جیلخانې نه د خلاصې دولار مرګ دی چې مړ شو نو بس به مزید یې خو خوشحالی دی. کافر د پاره ټیک ته چې مرګ نقصانی دی چې دا دغه د پاره یو جنت ته چې مړ شو نو بیا غد جیلخانې ته ځي جانم لیبلوکم ایوکم احسن عمل. دنیا جون ټول امتحان دی، په غریب هم امتحان دی، په مالدار هم امتحان دی، په صحت مند هم امتحان دی او په بیمار هم امتحان دی. هو العزیز الغفور، دغه الله غالب بخون کې. الذی اغزات خلقات، پیدا کړی دی سبع سماوات و اسمان طباقا لاندې باندې. ما تراتبنینی فی خلق الرحمن، په پیدایش د مهربان ذات کې من تفاوت سه نقصان او پرقه. فرج البصر واپس کا نظر، هل ترا ایتینی من فطور سه چاود، د اسمان کې تا ته سه چاودل ښکاره کیږي، ناراضي په نظر بالکل مین صفا. ثم ارجع البصر، بیا واپس کا نظر، کرتینی دو ځله، من بار بار، د دې تسنیه لپاره تکرار وي. ینقلیم، واپس بشی، الیک البصرو، تا ته نظر، خاصعاً نامرادہ و حاسیر، او دا به ستړی. د الله په کاریګرۍ کې دې څه نقصان نشي رہستے، ستړی به راځي. ولقد، او په تاقیص سره، زینا السماء الدنیا، مونږ ښایسته کړی دی اسمان د دنیا، بمصابیحا، په ډیوو سره، چې هغه دا ستوري دی ډیوو په شان پړقیږي په دې اسمان کې. دا نږدې اسمان دی، نږدې ځمکې ته، نور اسمان نه خو ډېر پورته دي. جانناها، مونږ ګرځول دي دغه ستوري، رجومن وشتل، لشیاطین، د پاره د شیطانانو چې بره پې ذات خېجن وشتې کېږي. واعتدنا، مونږ تیار کړی له هم د دوی دپاره عذاب السعیر، عذاب سوزونکې، عذاب د هغه اور چې سوزول کوي. وللذین کفروا، او د پاره دا کسانو چې کفر کوي، به ربهم، د خپل رب سره، عذاب جهنم، عذاب د جهنم دی. وبئس المصیر، او بس یې واپس ای دی. الله وی جهنم ډیر ناکاره ځای دی. الله، اذا القوا، کله چې غورځول شي پیه پدې کې، سمعوا، ندیو به اوري، لها د پاره د جهنم، شهیقا هنیدل، وی تفور، او دا به جوش وی خټکی گی با. شهیق اغا آواز تا وی چگر دیر خطرناک آوازی، دا گبراهت آوازی، انسان دا غی اوری دل نشی برداشت کوای، نجانم بدا سی هنار کئی، اولمبار با کئی، دا یری آواز بای. او دا به خټکیږي دیسی، لکه دا اوبه چې څنګه خټکیږي. الله پیدا کړی په داسې اندازې چې دشمنان لپی سزا ورکوي، نو پاکې بس رحم مهم نه وي. تکادو قریب دا تمیزو، چې جدا شي من الغیظ، د غصې نه، د غصې د وجې نه، ته به وایي چې په منځ دوه کیږي. کلما، هر کلا، القیا، چې غورځولی شي پیا په دې جانم کې، فوجون، یو ټولګې، سألهم، تپوس بو کی داغونا، خزنتوها، داروغر دغی، چلی جانم کم داروغری، کم نگرانان دی، دغی ده حفاظت دفار مقرر دی، نو آغا چوکی داران او نگرانان او داروغا، دا با تپوسو کی، علم یاتی کم ندیر، اے نورا غلی، تاست سوکی رون کے، سوکی رون کے نو چه بیانی ده تکڑے وی، او دا اللہ کتاب تاسو ته بیان کړی وی، او تاسو اورېدلی وی چې د دې اور نه خلاصو وی، څوک نو ستاسو کلی کې، علاقه کې. الله، قالو، دی بووی، بلا، ولینا، قد جانا نذیر، تحقیق سره موږ ته راغلی وی، رون کې خو راغلی و پیغمبر، او دا هغه چې کوم نائبین دي دا موږ ته راغلي وو. ښه نو موږ څه وکړه؟ درې کاره وکړه. یو فکذبنا مونږ تکذیب وکړلو داغه مونږ انکار وکړو چې ستا خبره مونږ نه منو او ته دروغجن یې. دویم وقلنا ویل مونږ ما نزل الله من شی چې نه دی رالیږلې الله پاک څه سیزه. دین دا حدیث نه دی چې ته بیانې دا ځان له هغې خپلت کولاو خبره ده. داسې دا خلک دا دین تنګی او دا داسې تنګ نه دی خو دی کې غارسه کېږي که څوک پکې سود کوي او که څوک پکې شرک کوي او که څوک پکې څه کوي. دا تاسو چې وایي د دین کومه تشریح کوئ نو دا تشریح نه ده. ما نزل الله من شی. او دریم ان انتم نه تاسو الا فی ضلال کبیر مگر په سادګۍ لویه کې. دا دنیا کم زی ته ورسېدا او خلق سکه او تاسو اوس هم دغه جنت او جانم خبرې کوي. دا سادهګانې کم عقلانی عقل در پکې نشته. دا خو جدید ټیکنالوژیا سره لول په کار دی او پلان کې کار کول په کار دی او پلان کې او دسی د دنیا د تعمیر سوچې سره او تاسو دنیا په ترقې کې رکاوټ یې. دا وخت په وخت چې بیان کیږي او ترغیب ورکول کیږي چې قرآن اوري غوږ ورته دی کنه بیا به وروسته انسان ارمان کوي. نو دا جانمیان هم هلته دقه ارمان وکړي. وقالو او اوبوی دي لو کنا نسمعو هی کاش که مونږ اورېدی قرآن او ناقلو یا مونږ پې پوی دی غوږم ورته خودی وی اورېدلی وی یا هم پې ځان پوی کړی وی. ما کنا فی اصحاب سعیر مونږ به نه وی په خاوندانو د جانم کې. هلته بیا های افسوس کوي او های افسوس کار نه ورکوي. نو که څوک په خپل ځان رحم کوي په خپلو خپلوانو رحم کوي په خپلو اهل و عیال رحم کوي نو هغه دی هم د دې خبرې کوشش وکړي چې قرآن سره د هغو تعلق پیدا شي د اورېدو د پوه کېدو د عمل که نه خو بیا افسوس وي جانم کې. فاترپو نو دوی به اقرار وکړي بې ذنبهم په خپلو ګناهونو فسوقا نو هلاکت دي وي د اصحاب السعیر د پاره د خاوندانو د اوره. ان الذين بشكاكسان يخشون ربهم يريد قدربنا بالغيب بغيبه لهم مغفرة ومدي لربنا واجر كبير او اجر لي الله ان دي دل سبد الله قدرتن دي ایمان پیراوڑی انبیاء من دي دل و ایمان به پیراوڑو جنت جہنم ن دي دل ایمان براوڑو دا ایمان بالغیب دي. واسروا قولکم او جهروا به او پټوي تاسو خپل وینا یا ښکارا کوي دی لرا پټوي او ښکارا خو انه علیم بذات صدور دغه الله پوه دی پر ازونو د سینو دغه نه پټ سنشته. الا خبردار یعلم پی جن الله پاک من اوسو خلقا چې الله پیدا کړی دی د الله د علم نه بهر سنشته مخلوق ورته معلوم دی. وهو اللطيف الخبير ادغ الله باریک بین خبردار دے بل دلیل پیش کئی. والذي الله غزاته جعل لكم الارض چگر زولی دا سود پار از مکہ ذلولا تابیدارا تابیدار مقصد دارے جنا دا از مکہ ډیر سخت دا چگر انسان پی خپک دی وسته اچي گزاری او نډیر نرمانه چ دی په کی خپک دینو دنه راکاږي په یوداسي انداز الله پیدا کړی دا انسان پکې جن کولې شي او په دې د دین حاصلولې شي وې کری فصل ولوکي کور د پارا زېزانه جوړېنو اغله پکې زې جوړ کی فهم شو نو زې په مناکب بها په کولاو لارو د دې کې مناکب تر پونو ته خمرات نه کولاو لاري دي تازه دې په تر پونو کې زینې په کولاو کولاو لارو کې دې یو زګینه بل زیتا وکولو خری می رزقه دې رزق د الله نه ویلې نو شور د الله ته پورته کې دلني امنتم ایت اس په امن کې ای من د غزات نه په سمای چې پاسمان کړي ای اخ سپاد دین جنن باسی بكم الارض تاسو در په زمکا فایزا هی تمور نازبا د زمکه بخوزیږي د زمکه تاسو د سي نرمه کی چې دا غي نه له جوړ کې وداسي خوزیږي لکه کته د پنجاب ته سوکتري نو کله کله تی کی دا وبدې سره پورت راختري چې به دا خپل کې نه سي وبړی شي چې انسان وکي ورش نو کته راکاږي دا ټول زمکه دسي خوزیږي وبړی وبړی شي نو خو بیا تاسو خپل دې ټول بدن نن باسي امنتم ایتاز په امن کې ایمان د غزات نه په سمای چې پاسمان کړي ورب العرش فوق العرش رب د عرش د عرش نه بره دي نو دا متشابهات لري څنګه راغ شان سم مناسب دي عرض یې کړي الله پاک د علم قدرت په اعتبار سره نو آیت تاسو په امن کې دا غزاد نه چې اسمان کړي ايون رسلنا چراولېږي علیکم بتازبانی حاسبن کہانی لکه فاتیانو علی چرالی گلیو صورت پیر کې ورست راشي ان شاء الله یا د لوط علیہ السلام په قوم رالی گلیو کې بار بار تیر شو فستعلمون نذر دا چې تاسو معلوم کړي کیف نذیر سرنګ دی زمای راول او زور نه دا انکار کون کو تا ولقد او بتاغی سرا کذب اللذین تکذیب کړو کسانو من قبل چې دیونه مخ کیو فکیف کان نکیری نسرنگی شوا سزا دا انکار زما بل دلائل دا اسمانونو دلائل ذکر شو دا زمکی ذکر شو نو اوز دا دی پیزا دلائل ذکر کئی منز کی دا مارغان اللہ پیدا کرلی اولم یارو ایدیونو گوری ایلتویری مرغوتا فوقهم دا پاس ردیونو سواب پاتین وړون کې وزر لره او یک بزنا او راغونډون کې وزر لره چې وزري غړی او راغونډي پیزا کې روان دي ما يم سکهن نه ټینګې دی وزرا الا الرحمن مگر مهربان ذات انه بشکد الله پاک میکل شیم وسویر په هر سیز دې دن کې ده پیزا کې الله دا مرغې ټینګې کړی دي او پانداز رواني الوزي سیرونا پا سیرونا او خلق دا غی تکتلن دا جاز ایجاد کرده ده او دا جاز اولنه ایجاد مسلمان کرده دا ترکیو سنسدانو شاغا پا سرمن بانده دا ایجاد کرده اوله چه کلا دا ایجادو کن یو کلومیتر اغتل بیاروستا پا که خلق ترقی وکلا الله پاک چې غو نظام د جاز بر اپیل کی نو به سمره غټه حادثه کیږي او خلق په سمره یره او تکلیف انه بكل شيء بصير د الله پر سریدونکو امن هاذ الذي امن ایسوک دے هاذ الذي دا اغزات هوا چغه جندن لخر شي لكم استاذو د پارا ینصرکم امدادو کستازو من دون الرحمن ما سوا دا میرا بانزاتنا دا سی سوک دے دا اللہ نسوا چاستازو دا پارا ڈلشی لحکرشی قوت شی اوستازو امدادو کی چلام نکی اس سوک ہم نشتا ان الکافرون نلی کافر الا فی غرور مگر پدو ککی آدو کم دادا دیو پا خپل سا قوتنو بانی مغرور دی پا خپل ٹیکنالوجی او دا دیو دا ټول قوت او طاقت دا اللہ دا قدرت په مقابله کی دیس حیثیت امن لری لکه دا جولا اغا کڑای چی سنگی یا دا پا غرور کری چی زمانگ دا آلیہا و معبودین دا با زمانگ حفاظتو کی دا اللہ دا عذاب نا خویی سام نشکوالی دیولا امن ایسوک تے حاضر نزی دا اغزات یرزقکم چی تاسو دا رزق در کی ان امسکا کچرت بن کی اللہ پاک رزق و خپل رزق لرا کالا رزق نور کئی چالا باران نکی نسوک دے چوئی کی کدا باران دا چا پا اختیار کیوئے نو پرونه نن به خلقو کړی دی، خدای چا به اختیار کې نه چلای نه کیسو کې نه شي کول. بل لنجو بلکې دی نن وتلی فی عطوین په سرکشی کې و نفور او په نفرت کې. افم یمشی آیا نو هغه څوک یمشی چې زی مکبن نسکور او پړمخ علا وجی په خپل مخ باندې آداخ په ہدایت تے امیم شیع اغسو چیزی علی صراط مستقیم پلار برابر باندے. یو کس دا سی جون تیر کلنے چکل قیامت کی راپورت شنو پا مخ بروانی، آبل کس دا سی جون تیر کلنے چا بسید روانی دوانا برابر کریش. انس رضی اللہ عنہ پرمائی چی خلق نبی علیہ السلام نتا پوس وکللو چی خلق و مخونو بانی سنگزی اید اللہ پیغمبر. نبی علیہ السلام فرمائل علیس اللذی امشاهم علی ارجلهم، ای نه دے اغزاد چی دے پدی خپو روان کرلی و پدی خپو کی طاقت پیدا کرلی دے تگ، نو اغنه دے قدرت لرون کے چی دیو روان کی پا مخونو. او دا مقصدم کی دیشی چی سوک پا دنیا کی پخپلا غلط طریقه باندې روان نه چرن پلار نه کدي سي کړل، او بل کسا موهين دي د پیغمبر پلار روان نه قران سنت دا دوانه برابر کې دي شي. یو خپل مقصد تر رسیدل دی بل مقصد هېر کړل دی. قل وایا هو الذی الله غزاد ته انشاکم چې تاسو پیدا کړی ای او جعللکم السمع او غرزول دي تاسو پار غوونه والابصار واسترغي والافئده تزرنا قليلا ما تشكرون ركم شكروا باسي. قل وایا هو الذی الله غزاد ته ذراکم چتا سوی خوره کړی او پیدا کړی په الارض پزمکه کې. ذرا مقصد دا چې پیدا شي بیا خوره شي، چتا سوی پیدا کړی پزمکه کې او تاسو خوره کړی پزمکه کې. دا زمکه الله بادای مسوک په خاریو کې او سوک په غرونو کې، او خلق وی ارچا تخپل وطن کشمیر دے. سو کیوزے کی خوشا لکڑے دازمک کی اللہ دی سخوارہ کردی. ویلیہ تو شرون اللہ تب جمع کی دے شئی. ویقولونا ویدی امتا زلوادو کلب ایدا وادا انی قیامت بکل رازی انکن تم صادقین کرشتونی ای. قلوار توایا انما العلمو بشک علم اند اللہ پنیز دا اللہ دے. د قیامت علم د الله سره دی او پاتې شده چې دا به کله یقیني دا د پیغمبر ذمواري نه ده. دغه به الله پاک په علم کې دی چې کله به راولي. وانما او بېشکه زه نذیر مبین یرونکي ښکار یم، زما دا وظیفه ده. او دا ماته الله نه دی ولا کړی چې د قیامت و خلقو ته واجب پلان کې تاریخ ورې. فلما نهر کلا راوه چې دی اوینی دغې لرا دا نیټه دی اوینی چې قیامت ته زلپ تنیز دی. سی ات تور بشی وجوه اللذین مخون دا کسانو کپرو چې کافران دی. وقیل او بویلشی هذا اللذی دا اغسری کنتم بی تدعون چه تاس دیدر غختلا دا چې تاس غختلنو دا اقا ورز ده. دا غی دا گبراهت دا وجن دا خلق مخونو بطور شی و خاص کرده آ خلقو چې دا اللہ نا فرمان دی. قلو آیا ارائیتم آیتا سوی نئی ان احلکنی اللہ و کچرت حلاکی مادر اللہ فاک و ممی آیا و سوچ ما سردی او رحی من آیا پا مونگ باندی رحمو کی چی دا وقت نمخ کی مونگ باندی حلاکت رانو لی اخبرتیم تا مونگ ورسی. فمیو جیر الكافری نسوگ دے چی پناور کی کافر تا من عذاب علیم دا عذاب در دا ان کی نا کافر بسو خلاسی. قلو الرحمن تو تویا اغ مہربان ذات تے آمن نام گیمان نوڑے بھی پاغا والی پابانی توکلنا زمنگا توکل و بروسدا فستا علمونا زردچتا سبو پی جنی من اغسوب وپین دلالی مبین چغی پا گمرا اخکار کی. قلو اے پیامرا ارائیو تمہیں تاسوی نی ان اسبا کچتو گرزی ماو کم ساسو بغورن جوری کتلاڑش باران نکی یو کمی چنون را کتلاڑش. فمی آتی کم بی مائی مائین نسوک دے چی راوڑی تاستو بوچی نداری او ستاسو برا پرته کی دا زبل کم ذات کی دیش دا اللہ نے سوا بلی سوک نشتی دی وجه نبکار دی چه مسلمان کل دا یا تواری نپاوک کدا ہوئی چه دا اللہ نے سوا بلی سوک دا سی نشتی اللہ پاک پدغ برا وڑی صورت امتیازات ادلہ قلیہ پکڑی رزی کر شو او عذاب دا جہنمیان پکی ذکر شو.